1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. NSC-leider Omtzigt staat nog steeds open om onderhandelingen te voeren over een kabinet, maar niet in deze ronde, zegt hij. Welke partijen dan wel moeten gaan praten, dat zegt Omtzigt niet. Hij gaf wel aan een voorkeur te hebben voor een minderheidskabinet. Omtzigt noemde het uitblijven van actuele informatie over de staat van financiën een belangrijke reden om uit de coalitieonderhandelingen te stappen. Hamas is overwegend positief over het nieuwste plan voor een staakt het vuren in Gaza en het vrijlaten van Israëlische gijzelaars. Dat zegt de premier van Qatar dat onderhandelt. De terreurorganisatie stelt wel voorwaarden. Zo moet de agressie tegen de Palestijnen stoppen en moet er een permanent staakt het vuren komen. Israël liet al eerder weten dat niet te accepteren. En Qatar fungeert als bemiddelaar tussen de strijdende partijen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken die bezoekt vandaag Israël. Het transportvliegtuig van Defensie dat zondag en eergisteren hulpgoederen dropte in Gaza is weer terug in Nederland. Het landde gisteravond op vliegbasis Eindhoven. Defensie voerde de luchtoperatie uit samen met Jordanië. Er werden onder meer medische hulpgoederen gedropt in de buurt van een Jordaans veldhospitaal. En bijna 1 op de 3 mensen met een houtkachel is tijdens de piek van de hoge energieprijzen meer gaan stoken. De belangrijkste reden was de hoge gasprijs, meldt het CBS. Ruim 1,2 miljoen huishoudens hebben een houtkachel. Bijna 1/5 zegt juist minder op hout te hebben gestookt, bijvoorbeeld vanwege het milieu. De gemeente Utrecht ontmoedigt het stoken op hout vanwege onder meer de luchtverontreiniging en gezondheidsklachten. De afgelopen 2 jaar hebben 250 mensen hun kachel weggedaan en subsidie ontvangen. In Utrecht hebben ongeveer 19.000 huishoudens een kachel. Het weer nog, een gebied met intensieve regen trekt over het land. Daarbij kan het ook stevig waaien. Overdag droog met in de kustgebieden soms wat zon en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Extremisten zijn niet gek. Religies zijn een bron van radicalisering, maar ze hebben ook middelen om die tegen te gaan. Activisten als Martin Luther King en Nelson Mandela waren zeker radicaal, maar weinig mensen zouden hen geradicaliseerd noemen. Geloven is natuurlijk, maakt gelukkig en is ook nog eens goed voor de maatschappij. Dit is de hartslag van Rick Pils, hoogleraar filosofie en theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Gespecialiseerd in kennisleer en ethiek. Zijn boeken verschijnen bij uitgeverijen van de universiteiten van Oxford en Cambridge. Zijn nieuwste boek, De Extremist en de Wetenschapper, schreef hij met als doel radicalisering beter te begrijpen. En dat begrijpen, dat is lastiger dan je denkt, zelfs als wetenschapper. Het is ook een pleidooi om extremisten serieuzer te nemen. Niet alleen als bedreiging, maar ook als mens. Want, en dat is misschien een schok, we lijken meer op extremisten dan je zou denken. Of zou willen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Rick, fijn dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. We lijken meer op extremisten dan je zou denken of willen. Merk je dat mensen dat schokkend vinden? Ja, dus ik merk dat dat veel opgepakt wordt. Mensen reageren een beetje verbaasd. En dat intrigeert me wel. Want waarom zouden ze eigenlijk heel anders zijn dan wij? Maar ik heb het vermoeden dat het te maken heeft met een soort verlangen om de extremist te begrijpen. En de extremist doet soms hele rare dingen, zeker als hij gewelddadig is. Dus dan denken we wel snel van, nou, daar zal wel een steekje los zitten. Hè? Psychopathologie bijvoorbeeld, of psychiatrische aandoening. En het komt wel voor, maar komt het überhaupt al veel voor? Bij de bevolking in het algemeen. Dus nou ja, goed, de huidige stand van zaken in de wetenschap is eigenlijk dat het zeker voorkomt bij extremisten, maar dat het niet als algemene verklaring werkt, omdat het bij heel veel mensen voorkomt. Maar dan dat schokkende wat we ervaren, dat is omdat we het zien als een gek. Dat wil je eigenlijk niet bij jezelf erkennen van, oh, dat zou mij dus ook kunnen overkomen. Ja, dus het is ook een middel om de extremist op afstand te houden. Dus de ander, die is heel anders dan ik, die denkt anders, die leeft anders. En ik ben niet geradicaliseerd, ik ben geen extremist. Dus nou, dan hebben we dat netjes een plaats gegeven. Dus we willen het op afstand houden, in een hoek zetten. Ja, wegverklaren ook. Dus dit trekt aan de mensen die niet in de wetenschap werken, maar ook mensen die wel in de wetenschap werken, want die proberen ook te begrijpen wat er gebeurt. Nou, een van de punten die ik probeer te maken is dat veel wetenschappers proberen extremisme te verklaren met een beroep op sociale factoren, sociologische factoren, bijvoorbeeld armoede of sociale isolatie. Psychopathologie is lange tijd geprobeerd. En die elementjes daarvan kunnen een rol spelen, maar als algemene verklaring werken ze niet. onderzoek naar radicalisering? Hoeveel jaar doen we dat al? Nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Radicalisering is van alle tijden. Extremisme en ook gewelddadige aanslagen natuurlijk. Denk bijvoorbeeld aan anarchisten in Rusland en Frankrijk, einde van de 19e eeuw. En fanatisme is nog veel ouder. Religieuze sectes bijvoorbeeld. Van alle tijden eigenlijk. Maar als onderzoeksveld is het vrij recent. Dus in de jaren 70 en 80 is het er wel, redelijk klein. En de grote verandering is, dat is natuurlijk 11 september. Dus dan komt in één keer, zeker van overheidswegen, er komen bakken met geld beschikbaar om je onderzoek naar te doen. Want dit willen we niet, dit willen we voorkomen. Begrijpelijkerwijs. En dan zie je ook meteen dat het onderzoek een bepaald karakter krijgt. Want het komt van overheidswegen en het doel is om het te voorkomen. Nou ja, en de laatste jaren merk je van, nu is er eigenlijk iets meer ruimte om ook even los van preventie en deradicalisering te onderzoeken van hoe dat nou precies zit. En een van mijn pleidooien is om daar ook de filosofie en de theologie bij te betrekken. En wat ook nog grappig is, is dat woord radicalisering is een heel recent woord. Dus radicaal is oud, extremisten ook, terrorisme is ook al best wel oud. Maar radicalisering is pas in 2005, 2006 dat woord ontstaan. Naar aanleiding van de aanslagen, met name in Londen eigenlijk. Dus wat hier homegrown terrorism wordt genoemd. Dus terrorisme dat van Europese bodem is, zeg maar, in dat geval. En dus dat is een vrij recent woord. En het is ook een poging om meteen iets te begrijpen. Want we hebben iemand die radicaal doet of een terroristische aanslag pleegt. Dan noemen we het proces daar naartoe radicalisering. Als een soort verklaring van hoe iemand daartoe gekomen is. En dan is natuurlijk de logische vraag van wanneer spreek je van radicalisering? Ja, vind ik een ontzettend goede vraag. En een vraag die telkens terugkeert ook. En het is denk ik goed om te zeggen dat die term radicalisering al heel omstreden is. Ook onder wetenschappers. Er wordt wel over een essentially contested concept gesproken. Dus het is een concept waar mensen het zo over oneens zijn dat er vaak onvoldoende common ground is, gemeenschappelijke grond eigenlijk om erover te praten. Mensen zeggen ook, het is een westers concept. Het wordt gebruikt om minderheden in de gaten te houden of te denigreren of een hele religie zoals de islam weg te zetten. Vind jij het een westers concept? Qua oorsprong kun je dat wel zeggen, dat het hier ontstaan is. Maar tegelijkertijd, dus ik ben ervan overtuigd dat concept is er in het publieke debat, in de wetenschap, dat gaat niet weg. Dus ik ben er een voorstander van om dat concept op te schonen, om daar helder over te zijn en die gevaarlijke kanten, om die er vanaf te halen. En dan kun je denk ik wel een paar dingen zeggen die behulpzaam zijn. Dus hoe ik radicalisering opvat, is een proces in de tijd. En dat kan jaren duren, het kan ook bij wijze van spreken in 24 uur. Bijvoorbeeld als iemand een droom heeft of een soort verschijningservaring. Waarbij iemand beweegt van gematigd naar extreem. En iemand kan een persoon zijn, maar ook een groep. En zelfs, als ik even een chique woord mag gebruiken, een sociale entiteit. Dus bijvoorbeeld een overheid. Zoals de Russische overheid, om maar een niet geheel willekeurig voorbeeld te noemen. En die bewegen dus naar extreem. En dat uitzicht bijvoorbeeld in fanatisme of fundamentalisme of gewelddadige extremisme. En wie bepaalt, of wat bepaalt dan, of iemand gematigd is of extreem? Ja, nee, dat is een beetje de kern van het probleem, denk ik. Dus het is een inherent normatief concept eigenlijk. En dan is de vraag, wiens normen dan? Hè? Ja. En er wordt verschillend over gedacht. Dus ik denk wel dat je bijvoorbeeld in een onderzoekscontext, in een land als Nederland, kun je zeggen, nou, we trekken bijvoorbeeld de grens bij de democratische rechtsstaat. Dus als iets een bedreiging is voor de democratische rechtsstaat, en het voldoet aan die voorwaarden die ik net noemde, dan is er sprake van radicalisering. Maar ja, is ook nog niet helemaal zwart-wit. Want wanneer is iets precies een bedreiging voor de rechtsstaat? Dus we voelen allemaal wel aan, als iemand zich opblaast op een plein of zo, of in een bus, dat is duidelijk. Maar protestacties waarbij mensen asbest in brand steken, bijvoorbeeld. Ja, met de boeren gisteravond. Ja. Is dat een ondermijning van de democratische rechtsstaat? Vind je dat? Als we kijken naar de acties van de boeren gisteravond, worden dingen in brand gestoken, gevaarlijke situaties gecreëerd op snelwegen. Ja, dus extremisme is een complex fenomeen. Ja, dat heeft ook een ideologische component. Nou, in hoeverre is hier sprake van ideologie? Je kunt wel zeggen, asbest op de snelweg in de brand steken is gewoon een gevaar voor de volksgezondheid. Dat moet je niet doen. Dus daar wordt een grens overtreden. En er moet ook tegen worden opgetreden. Tegelijkertijd heb je natuurlijk een deel van de boeren, een klein deel dat zoiets doet, en een groot deel dat op meer vreedzame manier protestacties onderneemt. Hè, dus je ziet al meteen, het is een mengeling van mensen die de grens opzoeken of daar overheen gaan, en heel veel mensen die zich daar binnen bewegen en die op vreedzame wijze, maar wel door middel van demonstratie en protesten, dat zijn middelen die we hebben als democratie, verandering willen teweeg brengen. En dan vooral het aspect dat het gevaarlijk is voor andere mensen, dat maakt dan Dat radicale. Ja, dus de radicalisering. Ja, dus gevaar voor andere mensen en in het bijzonder voor de rechtsstaat. Dus als bijvoorbeeld instituties worden aangevallen. Dus in mijn boek noem ik, begin ik eigenlijk met de aanval op het Capitool. 6 januari 2021. Een rechtstreekse aanval op de zetel van de democratie. Met als doel om te voorkomen dat die verkiezingen bekrachtigd worden. Nou, het hart van de democratie wordt daar aangevallen. Dus dat is een heel duidelijk voorbeeld. En dat voorbeeld beschrijf je ook in je boek. Laat eigenlijk meteen zien hoe groot die variatie is geworden. Ja. Aan extremisten. Ja, dus volgens mij kun je zeggen dat er in het verleden had je wat meer helder omlijnde groepen. Dus bijvoorbeeld Al-Qaeda op de aanslag van 11 september 2001. Of de IRA in het verleden. Of de Rote Armee-fractie. Relatief helder omlijnde ideologie en groep. Terwijl we nu zien we veel meer mengelingen tussen soorten van extremisme. En ook dat individuen. En dat wordt wel saladebar-extremisme genoemd. Een soort eclectisch kiezen ze allerlei elementen uit verschillende bewegingen. Alsof het allemaal gratis is. Ja, alsof je een soort mooie sandwich van kan maken. Ja. En dat kan heel erg uiteenlopen. Dus dat kan rechtsextremisme zijn, maar ook bijvoorbeeld salafistisch jihadisme. Daar kun je ook elementen uitnemen. Incel denken, dus dat idee van involuntary celibate. Ze zijn celibatair en dat komt door het feminisme en zo. Soevereinen. En autonome, die groep. En dus je kunt er allemaal elementen, hier bijvoorbeeld een woorden of een strategie of beelden. En dat plak je samen als een soort collage. En dat maakt het nog moeilijker om het te begrijpen. Moeilijk om te begrijpen. Kan ik me voorstellen. Ja, het past minder in een duidelijk hokje of vakje. En nog één definitiedingetje. Is iemand die geradicaliseerd is, is dat hetzelfde als een extremist? Nee, zou ik zeggen. Dus dat is één hele belangrijke uitkomst van radicalisering. Je kunt ook bijvoorbeeld, hoeft trouwens niet, hè, dus je kunt ook zeggen van nou, iemand is extremist omdat hij in een extremistische beweging is opgegroeid. Is het altijd al geweest, is zo opgevoed, dus nooit geradicaliseerd in strikte zin. Maar ik zou ook willen zeggen, nee, je hebt ook andere uitingsvormen van een proces van radicalisering. Dus meer richting fundamentalisme. En dat is een beetje een complexe beweging, maar die zet zich af tegen de moderniteit. Tegen bijvoorbeeld gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Er is een beweging die zegt, we zoeken zekerheid in heilige geschriften. Die zijn van kaf tot kaf waar. Die moet je letterlijk historisch opvatten. Nou, dus dat is weer iets anders dan extremisme. En je hebt nog fanatisme en terrorisme. En radicaal complotdenken. Dus mijn suggestie zou zijn, zie dat begrip radicalisering als een proces dat verschillende uitkomsten kan hebben. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Rick Pils. En dit zijn enkele reacties op social media. Het boek is een verfrissend en uitdagend geluid tegen het atheïstische geweld dat de laatste jaren in stelling is gebracht. Ik vind zijn baardgroei extreem. Kan het iets minder radicaal? Al met al een erg goed boek, filosofie van hoog niveau die werkelijk pakkend en beeldend geschreven is, vanuit een overtuigd gelovig standpunt, maar zonder een arrogant toontje. Rick Pils, in welk gesticht vertoef je? Rick Pils krijgt voor dit soort onzin geld. De mafklapper. Wat heel veel mensen in de politiek of samenleving of privé niet doen, doet wetenschapper Rick Pils hier wel. Mensen met hun extreme ideeën serieus nemen en een eerste persoonsbenadering hanteren. Hashtag Rick Pils. Nou, je ziet in ieder geval de humor van in. Nou, ik denk als ze over die baard moeten beginnen, dan hebben ze blijkbaar niks inhoudelijks te melden. Nee. Dat is een goed teken. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als je iets schrijft over, of als je je bezighoudt met onderzoek naar radicalisering, dat je felle reacties krijgt. Ja, het is een heel gevoelig onderwerp. En dat geldt ook voor iemand dat had ook over atheïsme. Mm-hmm. Dus levensbeschouwing is ook zo'n gevoelig onderwerp. Dus ik heb een beetje een tik, denk ik, om tegen gevoelig onderwerpen aan te bemoeien. Want atheïsme, dat was naar aanleiding van het boek God Bewijzen? Ja, dus ik heb iets van 10 jaar geleden een boek geschreven, God Bewijzen. Oh ja, met een, God Bewijzen. Ja. Een collega en vriend van mij, Stefan Baas. En er is vorig jaar nog een boek uitgekomen. Maar in het Engels, Life Without God. En dat gaat helemaal over atheïsme. Nee. En dat wordt in Nederlands vertaald. En daar kunnen sommige mensen ook een beetje op aanslaan. Want je zegt ook in het begin, geloven is natuurlijk, maakt gelukkig en is ook nog eens goed voor de maatschappij. En ik hoorde je ook zeggen in de Ongelooflijke Podcast, hoorde ik je zeggen dat als mensen dus gelovig zijn, dan kunnen ze dat niet onderbouwen altijd met hele rationele argumenten. Maar als mensen atheïst zijn, kunnen ze dat ook niet altijd onderbouwen met rationele argumenten. Ja, ja. Nou, het ging eigenlijk zo. De achtergrond hiervan, ik zat op een avond naar een debat te luisteren. Dat doe ik dan. Tussen een gelovige en een atheïst. En die gelovige had er 5 argumenten voor het bestaan van God. En die atheïst die kwam volgens op het podium en die hield een verhaal. gaf niet zoveel argumenten. Maar het publiek vond het fantastisch. En ik dacht, wat gebeurt hier nou precies? En toen ging ik luisteren en toen zei hij dingen als van, ja, het was een Brit, zei, I'm very sorry to tell you. Here's the honest truth, if you dare to. En dan allemaal dat soort zinnetjes. En toen dacht ik, hey, wat gebeurt hier nou? En toen dacht ik, deze persoon geeft geen argumenten. Die zegt gewoon, kijk, ik ben atheist en kijk hoe spannend dat is. Hoe avontuurlijk. Durf je dat aan? De waarheid is hard. Maar, weet je, het is wel de waarheid. En die hele dynamiek. En toen dacht ik, oké, misschien heb ik atheïsme veel te rationeel opgevat. Alsof alle atheïsten atheïst zijn omdat ze een rijtje argumenten hebben. Maar dat geldt voor gelovigen. Ook niet dat ze gelovig zijn omdat ze een rijtje argumenten hebben. Dat zijn meestal ervaringen of intuïties. Of je beweegt je in een bepaalde traditie. En eigenlijk geldt het voor alle grote dingen in het leven waar je van houdt en waar je voor staat. Ik bedoel, je kan wel een paar argumenten geven, maar dat is vaak niet de uitkomst van een rijtje argumenten. Dus ik dacht, nou, hoe zit het met de atheïst? Ik dacht, nou, ik kan het gaan verzinnen of ik kan gewoon naar ze luisteren. En toen ben ik allemaal biografieën van atheïsten gaan lezen. En die zeggen het zelf eigenlijk ook wel als je goed leest. Dat het vaak andere dingen zijn. Bijvoorbeeld het verlangen naar een avontuurlijk leven. Niemand die jou vertelt hoe het zit of hoe het zou moeten. Dat je dat zelf uitvogelt. Soms weerzin tegen religies. Of zelfs esthetische weerzin. Dat je zo'n kerk of een moskee binnenkomt. Dat je dacht, hier wil ik niet bij horen. Hè? Dus dat zijn allerlei andere motieven. En in dat boek verken ik dat. En ik kijk van, wat betekent dat voor het gesprek? Dus kunnen we een soort verdieping van het gesprek vinden om te praten waar het echt over gaat. En die argumenten zijn leuk en belangrijk en interessant. Maar er zit nog zoveel onder. Dus dat was het doel. Want die uitspraak van geloven is natuurlijk, maakt gelukkig en is ook nog eens goed voor de maatschappij. Dat vind jij ook echt? Ja, maar dat kun je ook aantonen. Dus ik ben ook van, moet ook even de feiten op tafel hebben. Mm. Dus dan haal ik een vakgebied erbij. Dat heet de Cognitive Science of Religion. Dus dat is gewoon empirisch onderzoek naar waarom mensen in God geloven. Dus interviews bij kinderen en hersenscans van alles en nog wat. Nou, het blijkt eigenlijk uit dat spiritualiteit, geloof in God, geloof in goden, geloof in leven na de dood, dat is eigenlijk de natuurlijke aanleg van mensen. Dus niet zo dat ze als een soort onbeschreven blad geboren worden en dominees en priesters die rammen daar dan godsgeloof in. Het is eerder andersom. Dus spiritualiteit is iets natuurlijks. Maar hoe weet je dat dan, zeg maar, dat het iets natuurlijks is? Nou, omdat het aangeboren is. Dus het zit erin, bijvoorbeeld, het is identiek bij kinderen van gelovige ouders in vergelijking met atheïstische ouders. Maar zie je dat in DNA? Van hoe kan je dat zien dan, dat het aangeboren is? Nou, dat zie je bijvoorbeeld als je interviews doet met jonge kinderen. Je ziet het in gedrag, interpretatie van de natuur bijvoorbeeld. Het blijkt op allerlei manieren. Dus ik zeg niet van geloof in de drie-eenheid of in de hemelvaart van Mohammed. Daar worden mensen natuurlijk niet mee geboren. En dat gaat om specifieke tradities. Maar geloof in het bovennatuurlijke is iets natuurlijks. En dat kun je er ook weer uit proberen te halen. Nou ja, en ik zeg ook, het is ook vrij goed voor mensen. In het algemeen kun je gewoon meten dat ze iets minder vaak depressief zijn. En minder hart- en vaatziekten en zo. Dat kun je gewoon meten. Ja, nou, dat blijkt eruit. Dus ik wil gewoon een beetje dat idee ontzenuwen van, ja, religie is problematisch en gevaarlijk. En het is bijvoorbeeld Richard Dawkins, de bekende atheist, die zegt, religie is net als het pokkenvirus met dit verschil dat het moeilijker uit te roeien is. Ja, nou, dat zijn nogal uitspraken. En ik vind dat schadelijk voor het publieke gesprek en de ontmoeting. Dus dat kun je met wetenschap, denk ik, een beetje ontzenuwen. En wat er vaak gebeurt, en dan komen we eigenlijk weer terug bij dat extremisme, is dat er bepaalde voorbeelden van wanneer het helemaal misgaat, zoals 11 september, of op dit moment white Christian nationalism in de Verenigde Staten, die bestorming van het Capitool en een beetje Trump, die hoek, die worden dan gebruikt als van, nou, dat is religie. Want dat komt ook in het nieuws. Maar de meeste religie is natuurlijk gewoon normaal en gezond, en dat helpt mensen en dat is goed voor ze. Nou, dus ik wil dat een beetje veranderen. Ja. Ja, want je zegt ook, religies zijn een bron van de radicalisering. Ja. Maar ze hebben ook middelen om die tegen te gaan. Welke middelen hebben ze dan? Ja, ik heb een heel rijtje inmiddels. Een voorbeeld is het idee dat alle mensen naar het beeld van God gemaakt zijn. Dus dat vind je in de Abrahamitische religies. Dus bijvoorbeeld Jodendom, Christendom en Islam. De drie bekende. En het is Imago Dei. Het zijn Elohim in het Oude Testament. En ook in de islam speelt het een rol. Niet een hele grote rol. Maar het speelt wel een rol. Zeker in de mondelinge overlevering over de uitspraken van de profeet Mohammed. En het idee is eigenlijk dat de mens naar het beeld van God gemaakt is. Dus het is een gelijkenis. En daardoor heeft de mens onvervreemdbare waarden. Dus wat de mens ook doet, die verliest bepaalde rechten niet. En dat vind ik echt een prachtig middel. En dat is een van de vele om radicalisering tegen te gaan. Want bij radicalisering is het natuurlijk vaak zo dat gedacht wordt, nou, wij zitten goed, zij zitten fout. Wij zijn oké, zij zijn goddeloos. Zij zijn moreel vervallen, ze zijn verloren. Zij zijn fout, zij zijn de elite, de perverse elite die ons wil tot slaaf wil maken. En dit is maar één elementje van wat dat tegen kan gaan. En welke nog meer? Eentje specifiek uit de islam is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de kleine jihad en de grote jihad. Dus bij het woord jihad denken we allemaal meteen, oh, Syriëgangers en de heilige strijd en zo. En dat element zit er ook in. Maar de grote jihad in de islam is de strijd tegen je eigen verlangens die verkeerd zijn en schadelijk voor jezelf en voor de mensen om je heen. En die moet eigenlijk die kleine jihad kleuren. En dat is weer zo'n concept dat heel heilzaam, heel vruchtbaar kan zijn. En dat geweld tegen kan gaan. Dus ik ben een... als je een voorbeeld ook wil, ik sprak een keer een imam uit Den Haag. En die had op een gegeven moment in zijn moskee jongeren die wel heel radicale opvattingen kregen. En hij maakte zich daar zorgen over en hij wilde met hen praten. Maar hij had ook het gevoel, oké, de veiligheidsdiensten kijken over mijn schouder mee. En op een gegeven moment dacht hij, ja, weet je, straks worden hier de deuren gesloten. Of weet ik wat, dit is te riskant, ik wijs die jongeren de deur. Die zijn hier niet meer welkom. En hij zei tegen mij, die jongeren zijn weggegaan. Maar die zijn helemaal weggegaan, die zijn naar Syrië afgereisd. En een deel van hen heeft dat ook niet overleefd. Hm. En hij zei, ik ben tot de dag van vandaag heb ik spijt dat ik niet ervoor gekozen heb om dat gesprek aan te gaan. Dus het is weer zo'n geval waarin eigenlijk het gesprek binnen een moskee door een islam dit had kunnen voorkomen. Door samen te gaan zitten en te kijken van, hey, hoe jij zo'n tekst interpreteert. Misschien gaat daar wat mis, misschien moet je het anders lezen. Zal ik je vertellen hoe ik het lees? Nee. Dus ja. Dus als ik die twee middelen zou moeten samenvatten, verbinding en zelfreflectie? Verbinding, zelfreflectie, zelfkritiek. Praten en luisteren naar mensen die heel anders zijn dan jij. Ja. Het goede voor de samenleving nastreven. Bidden. Dat zijn allemaal elementen die goed zijn en die radicalisering kunnen tegengaan. En dan is natuurlijk de vraag, doen religies dat voldoende? Passen ze voldoende die middelen toe? Ja, nou kijk, dus religies zijn niet bedacht om radicalisering tegen te gaan. Ze zijn bedacht omdat mensen de wereld ervaren, bijvoorbeeld als geschapen, omdat ze het goddelijke ontwaren in de werkelijkheid om ons heen. Dus er zit een zekere spanning tussen dat religies dat kunnen doen, maar dat ze daarvoor niet op aarde zijn. Het is een soort heel mooi neveneffect als ze tot bloei komen. En dus zeg ik, laat ze tot bloei komen, geef ze die ruimte. Omdat er is natuurlijk altijd discussie over imams bijvoorbeeld ook. Maar jij zegt, als ik jou dan zo hoor, dan denk ik van ja, die zouden juist een belangrijke functie hebben. Die kunnen een hele belangrijke functie hebben. En imams, maar laten we wel wezen, dus radicalisering komt op dit moment vanuit allerlei hoeken van de samenleving. Dus denk ook bijvoorbeeld aan wat wellnessrechts, zoals het nu wordt genoemd. Waar je, weet ik veel, het ene moment gaat het over hoe gezond bieten zijn en een yoga-oefening. En het andere moment gaat het over een duistere Joodse elite die de wereld regeert. Daar kan het vandaan komen. White Christian Nationalism noem ik al even. Extreemrechts. Er zijn allerlei verschillende groepen. En leidinggevende figuren binnen die groepen. En dat kunnen religieuze leiders zijn, maar ook politieke leiders. Mm-hmm. En ja, ik zou die willen oproepen, neem die verantwoordelijkheid. Ja. Dat gaat dan over religies, maar bijvoorbeeld bij de boeren waar we het eerder over hadden. Ja. Wie of wat moet dan middelen toepassen om die radicalisering tegen te gaan? Ja, dus dat zit denk ik op verschillende niveaus. De boeren zelf, in de eerste plaats. Want dus een van mijn punten van mijn boek, De Extremist en de Wetenschapper, is, zie ook de mens die radicaliseert of kan radicaliseren als medemens. Neem die serieus. Luister naar zijn of haar verhalen. Dus ook de boer is iemand met verantwoordelijkheid die keuzes kan maken. En die ook kan zeggen, hey, dit denk ik niet handig, ik doe weer een stapje terug of pak het op een andere manier aan. Dus de boeren zelf, politiek leiders, bij BBB bijvoorbeeld, religieuze leiders, dus een deel van die boeren komt ook uit wat conservatievere religieuze gemeenschappen. Mm-hmm. Dus dominees of predikanten of priesters. Ja, dus het zijn allemaal verschillende, op verschillende niveaus zijn er mensen die hier iets kunnen betekenen. Maar het gebeurt niet. Nou, het gebeurt wel. Of zie je het wel gebeuren? Nou, het gebeurt wel, denk ik. Ja, zeker. Dus er zijn allerlei oproepen tot vreedzaam protest. Of bijvoorbeeld, het gebeurde tijdens de coronacrisis, werd ik gevraagd om mee te doen aan een overleg in een kerk. En het ging helemaal over complotdenken. Want religieuze leiders, dus dominees in dit geval, lopen dan er tegenaan dat sommige mensen in hun kerk een vrij radicaal complot aanhangen. En andere mensen zeggen, ja, maar met deze persoon wil ik niet op een huiskring zitten of avondmaal vieren of samen zingen. Nou, heb je gedonder. En ik vond het heel mooi dat die groep mensen zei van, nou, ik wil daar graag over praten en laten we ervaringen uitwisselen en kijken hoe we in gesprek kunnen blijven, maar ook kunnen voorkomen dat het uit de hand loopt. Dus er zijn allerlei mensen, denk ik, die echt wel verantwoordelijkheid nemen. geluid van je jeugd. Ja. Nou, je hebt zelf het geluid echt doorgestuurd, gekozen. Dus dit klopt. En waar zijn deze kerkklokken? Nou, ik had ze even opgezocht. Dit is toevallig in Salzburg, in Oostenrijk. Maar het hadden ook een andere kathedraal of kerk kunnen zijn. Dus ja, ik vind dit geluid, dit zet alles in mij aan als ik dit hoor. En ik denk dat het komt, dus wij gingen vaak als gezin naar Frankrijk, of Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. En dat soms liepen we door de bergen en dan draaide de wind een beetje. En dan hoorde je dat geluid, dat werd dan aangedragen, die klokken. En dan hoorde ik de middeleeuwen en ik hoorde de stad, ik hoorde mensen, de geboorte, bruiloften, overlijden, noodweer. Alles zit in dat ene geluid samengepakt. En ik vind dat echt ontroerend. Ik vind het zo mooi. Ja. Omdat het hele leven daarin zit. Het hele leven zit in dat ene geluid. Al die momenten, op al die verschillende momenten klonk datzelfde geluid. En het is zo oud. En het is er ook vandaag de dag. Ik sta soms in de keuken en dan komt het gewoon door het keukenraam. Hoor ik het gewoon. En het zal er, als we een beetje goed voor deze planeet zorgen, nog heel lang zijn, hopelijk. En het is iets wat ook veel groter is, wat zoveel generaties meegaat, wat boven me uitstijgt. Ja, werkt het dan ook een soort van relativerend als je het hoort? Ja, ja. Ja, dus ik zie toch, ons leven is er, maar het is kort. We bloeien en dan is het ook weer dan is er een nieuwe generatie weer. En dat zijn we soms ook wel weer snel vergeten. Dus en dit heeft iets wat blijvend is, wat dieper is. En toen jij zelf opgroeide, hoe groot was de rol van het geloof in jouw leven? Nou, wel groot hoor. Ja, dus mijn vader was eerst predikant en later ook theoloog, hoogleraar. En in ons gezin speelde het een belangrijke rol, ook in de kerk zelf natuurlijk, maar ook op school. Maar dat moet ik wel bijzeggen, dat was er allemaal. Maar het waren eigenlijk die momenten, want ik ging naar een soort een brave gereformeerde kerk met een bakstenen muurtje en een systeemplafondetje bij de koffie. Maar dit soort momenten dat ik in Frankrijk was en dat we bijvoorbeeld zo'n kathedraal binnengingen, daar is denk ik echt iets in mij gebeurd wat nooit meer weggegaan is. En als je dat dan zou moeten omschrijven, wat daar dan is gebeurd? Ja, nu push je me wel om iets te verwoorden waar eigenlijk geen woorden voor zijn, maar dat het is denk ik toch dat iets van samenkomen van diepe schoonheid. Iets van wat veel groter en ouder is dan ik. Al die ervaringen uit het leven van al die mensen die lijden, die blij waren, die dansten, die aten, die lief hadden. En dat zit allemaal samengepakt bijvoorbeeld op één zo'n plek. En dus ik denk dat we nu in een tijd leven waarin dingen snel gaan, vluchten gaan, oppervlakken gaan ook. En toen konden mensen zeggen, we beginnen nu met de bouw van deze kathedraal. Daar gaan we gewoon 200 jaar over doen. Dus we kijken aan, we weten allemaal, we gaan dit niet meer meemaken dat het voltooid wordt. Maar we beginnen er wel aan en anderen gaan het afmaken. En die levenshouding, dat zie je daar dus terug. En dat bezielt me, dat inspireert. Ik wil ook zo leven. Ja. Want je had het eerder over, eigenlijk word je geboren met geloof. Dat het een natuurlijke manier van zijn is. Ja, en gerichtheid op, er is meer dan wat we zien. Mm-hmm. En nu ben je, hoe oud ben je nu? 40. 40. En als je dan zeg maar een soort van verloop zou moeten beschrijven van jouw eigen geloof, is dat dan iets wat continu sterker en sterker en sterker wordt? Of gaat dat met ups en downs? Nee, een beetje ups en downs, denk ik wel. Ook wel periode gehad van een sterke twijfel. Agnosme, zou je kunnen zeggen. Dus ik weet het niet zo goed. Ik ben ook gepromoveerd ooit in Utrecht bij Herman Philipsen. De huisfilosoof, huis-atheïst-filosoof van Nederland. Dus ik dacht, nou ja, ik wil gewoon eigenlijk weten hoe het zit. Ook al word ik daar misschien ongelukkig van. Dus ik zoek de beste argumenten op die er zijn voor atheïsme. En ik denk, nou, dan moet ik bij Herman Philipsen zijn. En dat is een fantastische tijd geworden. Maar ook een tijd waarin ik heel erg bevraagd heb wat mij bezielt en wat ik geloof en waarom ik dat geloof. En er zijn andere momenten geweest. En dat kan nog heel sterk variëren als ik een muziekstuk luister of we hebben twee kinderen toen die geboren werden. Nou, dan is het er in your face, vind ik. En andere momenten dan lijkt het heel ver weg. Kan het leven een beetje grijs of saai zijn. Dus dat varieert. Hè? Dus dat, ja, zoals bijvoorbeeld in een relatie ook. De liefde kan op een moment knallen en op een moment is een beetje zo'n waakvlammetje. Dat sukkelt een beetje. Dus een beetje denkt, ja. Maar zo is het toch. En zo is dat ook in de relatie met God of met het hoge, het bovennatuurlijke. Dat komt er. Komt en gaat, dat varieert. Maar dat is ook prima. Ook een soort relatie. Is een relatie, denk ik, zeker, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment dat het wankelde. En jij zei Arvo Pärt met Für Alina. Ja. Heeft dat te maken met zo'n periode dat je wat meer twijfelde? Ik moest bij dit stuk ook denken aan een periode. Dus in mijn leven 2005, toen is mijn broer vrij plotseling overleden. En dat stuk van Arvo Pärt, die Estse componist, geeft voor mij iets weer van de breekbaarheid van het leven. Ook dat je dan er niet zoveel aan kan doen. Dus dat heeft hij geschreven. Dus hij had een goede vriend. En dat was een gezin met een dochter. En die man en vrouw die gingen uit elkaar. En die dochter die ging mee naar Londen. En die vrouw bleef achter in Estland. En toen heeft hij dit stuk voor die moeder met name geschreven. Eigenlijk voor het verlies van haar dochter. En je hoort er denk ik iets van het leven, het sprankelende leven. Maar ook dat het zo weg kan zijn. Zoals ik dat zelf ook met name dat jaar heb ervaren. En het is niet zo dat ik toen in één keer mijn geloof kwijt was. Maar ik dacht wel, wat kan het leven een soort rouw zijn? En hoe weinig woorden heb je dan eigenlijk? En dan is zo'n muziekstuk eigenlijk veel beter op zijn plek. Alina van Arvo Pärt. Het is de wankelmuziek van mijn gast Rick Pils. Je zei eerder dat je denkt aan een periode dat je je broer verloor. Op het moment dat er zoveel tegenslag is, of zo'n groot verdriet. Ik ben zelf niet gelovig, maar dat lijkt mij zelf een hele moeilijke periode om op zo'n moment in je geloof toch een antwoord te vinden van wat is het nut hiervan? Ja. Ja, dus ik ben eigenlijk zelf geloven steeds minder gaan zien als een setje overtuigingen en antwoorden op vragen. En steeds meer als een bepaalde oriëntatie, een bepaalde houding, een bepaald zoeken in het leven. En dus ik denk ook dat het niet zo aantrekkelijk is als het een setje overtuiging is. Mm. En wat ik hier ook in deze muziek hoor, en Arvo Pärt is ook iemand die religieuze levensdrive heeft eigenlijk, is ook bijvoorbeeld dan in dit geval de verlieservaring en de rouwervaring uitspreken of uitspelen. En maar bij, bijvoorbeeld in dit geval bij God neerleggen of laten zijn voor wat hij is. Zeg, ik weet het ook niet. Ik ben verdrietig. En zonder dat je dan meteen een antwoord hebt op het waarom. Ja, dus ik vind eigenlijk de houding van geloof, wat voor soort houding dat is, daar kunnen we denk ik nog heel veel in leren. Ja. En is dat dan ook het troostende dat je het daar kan leggen? Dat je het daar kan neerleggen? Dat je het niet alleen hoeft te dragen? Moet ik het zo voor me zien? Ja, of misschien is er soms ook even geen troost. En ja, is dat het leven ook? En dan moet je zeggen, nou, we moeten het erbij uithouden. Misschien is er wel een hoop op lange termijn van als God er is en hij heeft de kosmos gemaakt, dan vallen we misschien een heel eind, maar niet uiteindelijk in het totale niets. En dus er is hoop voor de toekomst. Maar ik vind het moeilijk omdat, als je bij een graf staat, is dat moeilijk om dat te zien. Ja. Te geloven. En dat is ook. Dus, maar goed, dan beweeg ik me eigenlijk ook in die traditie van Augustinus of Kierkegaard of al die mensen die dit soort dingen hebben meegemaakt. En die ook God soms aanklagen of hun boosheid uiten of hun verdriet neerleggen. En op het andere moment ook weer blij zijn, zeg maar. Dat is het volle leven. En dat heb ik eigenlijk gevonden in geloven. Want atheïsme is de snelst groeiende levensbeschouwing van de 20e eeuw. Ja. Ja. Ja. En snap je dat eigenlijk? Als ik jou eerder hoor zeggen van, ja, geloven maakt gelukkig, is goed voor je, goed voor de maatschappij. Denk je dan niet van, ja, wat is dat nou voor onzin? Waarom zijn er zoveel atheïsten? Nee, dus ik. Dus atheïsme kan ook voortkomen uit dingen willen begrijpen, goed nadenken. Dat is een mogelijkheid. Het kan ook voortkomen uit. Bijvoorbeeld, je leven zit een rammetje vol. Je hebt helemaal geen tijd om iets met die aanleg voor spiritualiteit te doen. Dan verwelkt het misschien een beetje zoals ik soms met sporten omga. Ik zou er echt iets meer mee moeten doen. Ja. Maar het is niet zo heel goed voor mijn fysieke conditie als ik niks mee doe. Of muziek. We hebben allemaal dat soort. Dus er kunnen heel veel redenen voor zijn. Maar het is opmerkelijk. De snelst gegroeide levensovertuiging in de 20e eeuw. En het groeit nog steeds niet zo hard meer, maar het groeit nog steeds wereldwijd. Ja, en in sommige kringen, zoals op de universiteit, maar ook een flink deel van de media en zo, is dat natuurlijk een beetje de stroom. Als religieus mens moet je iets meer tegen de stroom inzwemmen. Ah, dat vind ik ook prima, vind ik wel leuk. Ik vind het wel leuk, dat tegendraad. Ja, ja, ik ben soms een beetje tegendraad. Ik ben ook als filosoof altijd een beetje, wat vindt de meerderheid? Of hoe wordt er algemeen gedacht? Wat gebeurt er als we dat ontkennen of omdraaien? Dat is een beetje mijn natuurlijke neiging. Dus ik voel me daar comfortabel bij. Maar soms moet je een beetje een grapje verdragen of zo. Nou, dat is. En even terug naar het punt waar we eigenlijk mee begonnen, is dat extremisten, we lijken er meer op dan we zouden denken of dan we zouden willen. Ja. Hoe herken je extremisme binnen jezelf? Ja, dus in het boekje van mij, De Extremist en de Wetenschapper, zeg ik, we hebben eigenlijk allemaal de potentie tot de radicalisering in ons. We zijn niet allemaal geradicaliseerd, we zijn ook allemaal extremisten. Dus, maar we moeten een beetje weg bij het beeld van zij zitten fout en wij zitten goed. Want dat is zelf eigenlijk draagt een risico op radicalisering in zich, die manier van denken. Bovendien is er heel veel onderzoek dat aantoont dat psychopathologisch extremisten niet zo heel veel afwijken van de gemiddelde persoon in de bevolking. Dus dat ze geen psychische afwijkingen hebben? Nee, ja, of voor ze, het komt wel voor, maar het komt bij heel veel mensen voor. En het kan ook wel een rol spelen, maar het werkt niet als algemene verklaring. En ik zeg in het boekje ook iets over rationaliteit. Dus ze zijn dan geneigd om te denken, nou, ze zijn misschien niet psychopaat of weet ik wat, of allemaal autisten of zo, maar ze zijn wel irrationeel. En zelfs dat wil ik eigenlijk corrigeren. Dus als je naar hun wereld kijkt, bijvoorbeeld met bepaalde bronnen die worden uitgesloten, want die kunnen we niet vertrouwen. Bepaalde mensen, ja, dat is mainstream media, dus daar luister ik naar. Als je een beetje daarin kruipt, dan ga je zien dat binnen die echokamer soms, of bubbel, het een hele rationele manier van leven en handelen en denken is. Met bepaalde doelen, die we ook door bijvoorbeeld extremisten of zelfs terroristen gerealiseerd kunnen worden. En denk bijvoorbeeld wat er nu in Israël en Gaza gebeurt. Wat Hamas daar heeft gedaan, dat was natuurlijk afschuwelijk, maar er is wel over nagedacht. Dat zijn rationele handelingen met een bepaald afschuwelijk doel. Bijvoorbeeld om Israël te vervreemden van bepaalde andere Arabische naties. En ook andersom, dus het buitensporig geweld en al die onschuldige burgerslachtoffers in Gaza, ook daar wordt over nagedacht. Dus ook daar, zeg maar, betekent niet dat we met de geradicaliseerde persoon eens zijn. Hoeft helemaal niet, kunnen we helemaal afkeuren. Maar die persoon denkt ook en kan ook rationeel zijn. En is niet psychopathologisch. En dat brengt het veel dichterbij. En dan moeten we ons veel meer ertoe verhouden. En om te begrijpen moeten we dan in ieder geval in wetenschappelijk onderzoek naar deze mensen luisteren. Dat serieus nemen. Hoe doe je dat het best? Nou, in wetenschappelijk onderzoek heel eenvoudig door met deze mensen te gaan zitten en een gesprek te voeren. Dat is ietsje makkelijker gezegd dan gedaan, zeker bij terroristen. Mm-hmm. Ik heb mensen in mijn team die dat wel doen, ook in Syrië en Libanon, maar ook in Mumbai en ook in Nederland. En daarvoor moet je een netwerk hebben. Moet je soms wat risico nemen met betrekking tot je eigen veiligheid. Moet je door een ethische commissie komen met het wetenschappelijke voorstel. Dus dat is dan nog allemaal niet zo eenvoudig. Maar als je het streeft als wetenschappelijke gemeenschap, zal het af en toe lukken. En dan levert dat hele interessante inzichten op. En dat is trouwens ook in Nederland de laatste jaren gelukkig aan het veranderen. Er is twee voorbeeldjes. Het boek Radicale Verlossing van Beatrice de Graaf, onze een beetje de terrorisme-expert van Nederland. Mm-hmm. Niet een beetje, helemaal. Dus de verhalen van mensen die naar Syrië zijn afgereisd of hier veroordeeld zijn voor terrorisme. Op zoek naar radicale verlossing, betekenisverlening aan hun leven. Of het onderzoek van Nicky Sterkenburg naar rechtsextremisten. Die ze ook met hen gaan praten om dat van binnenuit beter te begrijpen. En dat is denk ik een heel waardevolle aanvulling op het bestaande onderzoek. Dat vaak geprobeerd heeft het puur sociologisch weg te verklaren bijvoorbeeld. En staan ze er open voor, geradicaliseerde mensen? Nou, is, ik denk opvallend vaak genoeg wel. Ja. Deels omdat deze mensen vaak het gevoel hebben dat er niet naar hen wordt geluisterd. Ik sprak laatst iemand van de politie. Die had een verhoor afgenomen met iemand die echt dingen had gedaan die niet oké waren. En die persoon, die verdachte, die zei naar de hand: dank je wel voor dit gesprek. Het was een verhoor. Dank je wel voor dit gesprek. Dit is de eerste keer dat er iemand naar me luistert. Hm. Ja, dat gaat dan over iemand die echt overtreding heeft begaan. In andere gevallen, dus de Utrechtse psycholoog en jurist Kees van der Bos heeft een heel mooi boek over geschreven. Dus die spreekt over het gevoel van onrecht. Het ervaren onrecht. Denk bijvoorbeeld aan mensen die slachtoffer zijn geworden in toeslagenaffaire. Of in Groningen bijvoorbeeld. Of ook de islamitische gemeenschap die soms de dupe is geworden van bepaalde sociale dynamieken. Gevoel van onrecht, dat recht gezet moet worden of waar men op wil reageren. Dus daarnaar luisteren en dat serieus nemen. Dit kan heel belangrijke inzichten opleveren voor een verklaring. Maar ook voor het tegengaan en voorkomen. Want zie je het toenemen? Dus ik denk dat je kunt zeggen dat dat radicalisering wereldwijd op allerlei plekken toeneemt de afgelopen jaren. En een van de belangrijke drijvende krachten is het fenomeen crisis. Nou spreken we tegenwoordig wel heel snel over crisis, maar we kunnen er wel een paar benoemen. Dus ik noemde al toeslagencrisis en Groningen, maar ook energiecrisis, woningmarktcrisis, nucleaire dreiging en oorlog. En natuurlijk de klimaatcrisis, die leidt tot een migratiecrisis voor een deel. En tot droogte, dat soort die grijpen ook op elkaar in. En crisis leidt tot een gevoel van verlies van zekerheid en controle. En tot meer overheidsbemoeienis, zoals we zagen in de coronatijd. En zoals we nu ook bij de klimaatverandering zien. De overheid heeft het gevoel, denk ik terecht, dat ze moet optreden. Want als je het aan de burgers laat, dan gaat het voor een deel niet gebeuren. Maar hoe meer overheidsbemoeienis, hoe minder controle bij de burger. Dus verlies van controle. Dus dan krijg je bijvoorbeeld complotdenken. Want dat is een verhaal dat betekenis verleent. Het komt allemaal hierdoor. En als we nou maar dit doen, dan lossen we het op. Dus die hangen samen met elkaar. Want je noemt in je boek drie vormen eigenlijk, hè, van radicalisering. Ja, dat klopt. Ja. Dus je bedoelt die gedragsradicalisering, cognitief. Ja, klopt. Ja. Dus ik noem radicalisering in gedrag. Dat is de meest zichtbare. Dus mensen gaan op een goed moment bijvoorbeeld over tot geweld. Maar kan ook niet geweld zijn, bijvoorbeeld dat iemand zegt: ik laat me uitschrijven bij de gemeente. Als het lukt, ik betaal geen belasting meer. Ik trek me helemaal terug. Dus wat je bij autonome en soevereinen ziet. Dus dat is ook gedrag door dingen juist niet te doen. Nou, het tweede is cognitief, dus in je overtuigingen. Dat je bijvoorbeeld zegt: ik vind de democratie geen legitieme instelling. Of vrouwen moeten absoluut niet hetzelfde recht hebben als mannen. Of dit heilige gezicht moet ik letterlijk van kaf tot kaf interpreteren en daar strikt naar leven. Al het andere verbleekt daarbij. Nou, en de laatste is affectief. Daar is iets minder aandacht voor. Dat is het emotionele leven. Dus als je een beetje een schaal maakt. Een voorbeeldje. Wat bijvoorbeeld begint bij frustratie. Of irritatie, frustratie. Boosheid. Haat. Blinde wraakzucht. Dus dan schuif je een soort op. En word je steeds radicaler in je emotie. Dus dat is ook een domein. En die drie hangen natuurlijk wel samen. Maar ze kunnen ook wel redelijk los van elkaar voorkomen. Dus gelukkig heb je heel wat mensen die qua overtuiging wel radicaliseren, maar niet bijvoorbeeld tot geweld overgaan. Dus ik vind het behulpzaam om ze te onderscheiden. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Zou je liever in een wereld leven geregeerd door extremisten of door robots? Ja, de vraag is of dat wel twee verschillende categorieën zijn. Of dat het allebei kan zijn. Geradicaliseerde robots. Geradicaliseerde robots, ja. Oh, dat klinkt heel eng. Ja. Dus dan... ja, nee, ik... Dan toch liever de geradicaliseerde persoon. Want dat blijft een mens. Toch? Ja, absoluut, ja. Ja, want met mensen kun je hopelijk vroeg of laat altijd nog praten. Blijven medemensen. En een geradicaliseerde robot, dan wens ik je veel succes. Ja. Maar de middelen om die radicalisering om die tegen te gaan, zijn die voldoende aanwezig? Zijn we ons daar voldoende van bewust? Zetten we die voldoende in? Ja, als jij zegt het neemt toe, dan zou je eigenlijk willen dat er een systeem ontstaat waarbij we die middelen ook kennen en dat we die toepassen. Ja, nou ja, misschien kan er veel meer bewustwording over plaatsvinden. Daar ben ik wel voorstander van. En een van de dingen die ik in het boek betoog is dat je eigenlijk allerlei verschillende niveaus hebt. Dus macro, dus de staat, meso van groepen in de maatschappij, en dan micro, dus individu of de kleine groep. En op al die drie niveaus heb je verschillende factoren waar je op in kan spelen. Als het gaat om radicalisering, maar ook om deradicalisering. Of wat dan weerbaarheid wordt genoemd. Dus groepen weerbaar maken tegen radicalisering. Dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan onderwijs, dat is een hele belangrijke. Dus in Nederland hebben we dat prachtige platform Ter Info, waarbij docenten en ook andere gasten met groepen in de klas in gesprek gaan over, nou, nu bijvoorbeeld Gaza, Israël, wat daar gebeurt. Want dat kan een aanleiding zijn voor ook voor jongeren om te radicaliseren in hun opvattingen of zelfs in hun gedrag. Dus het onderwijs is een heel mooi middel naar die religieuze gemeenschappen, maar ook economische situatie. Er zijn allerlei niveaus waar je op kunt aangrijpen. Dus praat met elkaar. Ja, blijf altijd praten. En kijk, ik kan me ook wel voorstellen dat je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld eerder een radicale complot, denk oom in de familie, en je hebt weer een feestje, denk, ja, niet weer dat gesprek bij de appeltaart. Oké, hoeft niet elke keer en altijd en overal. Hè? Maar zeker, zeker als je mensen ontmoet of zo, probeer eens het gesprek aan te gaan. Of als je leidinggevende bent, probeer te luisteren. Luisteren is zoiets intrigerends en moeilijks ook. Dat is in een relatie soms wel moeilijk als je een mond hebt, laat staan met iemand die in jouw ogen een extremist is. Maar ik denk altijd van, als we tegenover elkaar staan, dan moet iemand moet de eerste stap nemen. En ik heb ook gemerkt in sommige situaties dat als jij de eerste bent en zegt, oké, ik zet me er even overheen, ik ga gewoon beter proberen te begrijpen, ik ga luisteren, dat het hele wonderlijke dingen kan losmaken. En empathie is dan ook heel belangrijk. Dat je inderdaad, dat je daarvan bewust bent van, nou, het zou mij ook kunnen overkomen. Ja, ja, en die empathie vind ik een hele mooie. Dus daar schrijf ik ook over in het boek. Dat betekent niet dat je het eens bent met die ander. Of dat je open-minded bij een holocaust ontkennen bijvoorbeeld gaat luisteren van, nou, misschien heeft hij toch gelijk, gaat eventjes. Dus dat hoeft niet. Empathie betekent in dit geval niet meer van, ik neem jou serieus als medemens. We vormen samen een samenleving. Ik ga naar jou luisteren om jou beter te begrijpen. Dat is eigenlijk alles. En jij kunt dus echt van jezelf voorstellen dat je ooit zou radicaliseren? Nee, dat niet. Ik heb daar niet een beeld bij van. Ik ga radicaliseren. Maar ik zeg wel, we hebben allemaal die potentie in ons. Dus ook in ons leven kunnen dingen gebeuren. Bijvoorbeeld groot onrecht of iets anders waardoor het aan ons trekt. En de omstandigheden kunnen dat natuurlijk wel. Als je, weet ik wat, je woont in een prachtig huis, je hebt genoeg geld, je hebt leuke vrienden, leuke familie. En waarom zou je radicaliseren? Ook daar gebeurt het trouwens soms. Maar dus misschien ben ik een beetje bevoordeeld ten opzichte van andere mensen. Maar ik zou nooit denken van, nou, ik zit wel safe en die andere loopt het risico. Ja. Dus heel veel factoren kunnen daaraan bijdragen dat je opeens, nou ja, radicaliseren. Ja, het kan dus wel opeens. Je zegt, het kan dus ook echt binnen 48 uur kun je radicaliseren? Ja, doordat je bijvoorbeeld slachtoffer wordt van een geweld van een bepaalde groep in de samenleving, of een etnische groep, of een religieuze groep, of doordat de overheid jouw leven naar de knoppen helpt. Ja. Om het te noemen, ja. En wat je eerder zei over religies, van dat daar een soort van mechanismes in zitten die radicalisering kunnen tegengaan. Zeg je dan eigenlijk ook dat niet-religieuze organisaties of individuen, dat het daarbij moeilijker is om die radicalisering tegen te gaan? Nee, dat zeg ik niet. Wat ik wel zeg is dat die hun eigen bronnen hebben en die ook moeten gebruiken. Dus je kunt ook bijvoorbeeld een humanist zijn. We hebben bijvoorbeeld een humanistisch verbond, is niet zo groot in Nederland, maar er zijn ook allerlei andere organisaties en clubs die waarde hebben, die voor dingen staan, die ergens in geloven, die een narratief hebben over hoe we deze wereld beter kunnen maken. Dus gemeenschappen die mensen tot bloei laten komen en zich inzetten voor de publieke zaak, dat moeten we aanmoedigen, denk ik. Ja. En zo'n groep kan dus een forum zijn, het kan een badmintonclub zijn, het kan alles zijn. Alles. Yoga, breien, noem het maar op. Ja. Toch vind ik het een lastige, want dan moet je toch nog als groep moet je dat dan zien, je moet het waarnemen en dan moet je ook nog als groep dan doorhebben van oh, en dit zijn dan de middelen die we toe kunnen passen. Kijk, bij religie is het natuurlijk veel, veel helderder, want dan heb je een hiërarchie, er zijn duidelijke regels, er is een structuur. Ja, wist dat ook wel, natuurlijk een beetje per religieuze gemeenschap. Maar ik denk aan allerlei soorten verbanden. Dus dat kan ook een gezin zijn, of een familie in brede zin. Dat kan je werk zijn. Er zijn allerlei plekken en contexten waarin we elkaar tegenkomen en samenwerken. En doorhebben van, het gaat goed met deze persoon, of gaat niet zo goed met deze persoon. Of deze persoon ontwikkelt wel heel radicale opvattingen. Het kan in de klas zijn. Dus het hoeven niet soort netjes harde, omlijnde. En ook die religieuze gemeenschappen, dat zijn soms ook, dat kunnen ook digitale gemeenschappen zijn. Dus het is minder omlijnd, het is minder institutioneel dan het altijd was. Ja. Ja, maar dat snap ik. Maar het toepassen van die middelen, dat vind ik een moeilijke. Ja. Want je kan bij een groep horen, ja. Maar vervolgens zeg je van, moeten er middelen worden toegepast om die radicalisering tegen te gaan? Ja, want ik vind het heel programmatisch klinken. Van, ja? gaan we even op jou toepassen. Gewoon even concreet. Gewoon praktisch. Gaan we jou even deradicaliseren. Dus zo zie ik het niet, maar ik zie het wel zo dat er allerlei groepen en verbanden zijn waarin mensen tot bloei komen. En ik denk, laten we mensen bij die groepen betrekken om samen mooie dingen te doen. Mm. En deradicalisering of het opbouwen van weerbaarheid ertegen is vaak een gezond neveneffect ervan. Maar het gaat om een religieuze samenkomst of om badminton. Gaan wij een clubpie? Om allerlei. Ja, en kijk, en de werkelijkheid is complex, want een groep jihadistische jongeren kan ook samen online voetballen, ja. Bijvoorbeeld. Hè? Of fysiek voetballen. Dus dat je iets samen doet en de lol in hebt, betekent niet dat je daarmee per se een recept hebt tegen radicalisering. Nee. Kan het juist ook in de hand werken? Ja, of kan een soort context zijn waarin dat gebeurt. Ja. Als ik denk aan onze vriendschap, Rick en jou, dan denk ik terug aan het eerste moment dat wij elkaar spraken. Ik denk dat dat 2006 moet zijn geweest. Jij kwam bij mij en mijn vrouw Eva thuis in Amsterdam. En we hadden zo'n bijzonder gesprek dat toen jij wegging, mijn vrouw me als het ware, Eva, me vastgreep en zei, kijk Rood, dit is nou een bijzondere vriend voor jou. Juist door je te focussen op de extreme overtuigingen van mensen van wie we vaak denken van, ach, dat is weer een complotdenker of zelfs een terrorist. Juist door je te focussen op die overtuigingen werk je ook aan verbinding, aan vrede stichten. En ook dat is, zoals ik je ken, een hartstocht van je. De verbinding zoeken met mensen die totaal anders denken. Typerend vind ik is dat niet alleen maar ik, maar ook Eva en mijn drie zoons afgelopen vrijdag uitgenodigd waren voor dat diner. Het gaat jou natuurlijk om carrière, maar misschien dat vriendschap en familie nog wel belangrijker is. En dat maakt jou tot een mooi mens. Je komt er niet vaak tegen. Intellectueel scherp, op de verbinding gericht, wetenschappelijk buitengewoon goed en tegelijk ook spiritueel. Warm. Ga je goed. Nou. Nou, mooi hè? Die zag je niet aankomen. Ja, dat zijn twee mensen die jou goed kennen. Ja. Roderick Nieuwenhuis, journalist, schrijver, goede vriend. En Stefan Paas, theoloog, ook hier bekend op Radio 1 van de Ongelooflijke podcast. Nou, wat een mooie woorden zeg. Vind je het ongemakkelijk? Ja. Ja, okay. Ja, nee, maar ook wel leuk. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik heb iets meegenomen en dat staat hier. Ik haal het even uit de tas, ja. Terwijl ik praat. Ik heb ooit van iemand, niet zo heel lang geleden, een heel mooi bonsaiboompje gekregen. Dat heb ik op mijn bureau gezet, op de VU. Maar ik ben een hele slechte onderhouder van planten. Dus die is niet zo heel lang daarna helemaal ter ziele gegaan. Maar ik vind eigenlijk dat bakje en schoteltje waar het op staat, vind ik heel erg mooi. Ja. Maar er moet nog iets in. Dus die heb ik meegenomen. En ik hoop dat iemand anders hier iets heel mooi levens in gaat zetten en dat het weer dienst kan doen. Wat is het, een beetje mosgroen, groen-blauw? Ja, blauw denk ik. Blauw en een beetje roodaardig aan de onderkant. Het is heel mooi. En er moet dus een nieuw bonsaiboompje in. Ja, of misschien verzint die persoon wel iets heel anders wat er nog veel mooier in staat. Ja, en de symboliek? Waar het mij niet gelukt is om het leven tot bloei te brengen. Jouw falen? Mijn geef falen. Jij door. Succes, nee. Dus andere mensen kunnen 100 miljoen dingen die ik niet kan en veel beter. En dat gun ik dit mooie schoteltje ook. Mooi, dankjewel. En jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Dit is achtergelaten door de dichter Benzo Karim, Born Again. Dat is een cd waar hij heel veel inspiratie uit heeft gehaald. En dit is achtergelaten door Jos Collignon, cartoons en strips tekenen voor dummies. Omdat hij vindt dat er nieuwe cartoonisten moeten opstaan. Ja, ik teken en schilder heel graag eigenlijk. Oh, dus het is leuk. Absoluut die laatste. Ja. Ja. En we eindigen met De Liefde, Ray Charles en Hallelujah, I Love Her So. Ik moest lachen om wat je zei in de ongelooflijke podcast. Dat als je vrouw klaagt over je ambities, dat je dan zegt... ja, juist doordat ik voor het hoogste ben gegaan, zijn wij nu samen. Nou, dat is toch echt geweldig? Ja, ik kom er niet altijd mee weg, hoor. Maar ja, nee, dus en dus wat ik wilde laten horen daar... kijk, je wil mij niet zien dansen. Maar we zijn op een goed moment getrouwd. En toen moest het er toch van komen. Dus hebben we samen zo'n cursus gedaan. Oh. Lindy Hop. Oh, zo'n dans ingestudeerd. Ja, en zij kan het wel heel goed. Dus was echt voor mij, niet voor haar. En dat hebben we ook uitgevoerd. Daarna ben ik het ook weer vergeten. Maar voor dat ene moment in mijn leven heb ik het gekund. En dat was op deze muziek. Dankjewel, Rick Pils, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. She bring my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes, I know. Hallelujah. hallelujah, I just love. Oh, hallelujah. Don't you know I just love her so? She's my little woman, way across town. Babe, I'm a little fool for you, little girl. Afro Tros, de omroep voor ons.